یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابواکم من الجنہ. ہاں تو فرمایا فی تحیونا وفی تموتون ومنہ تخرجون. اللہ نے فرمایا اس میں تم زندہ رہو گے اور اس میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. اب اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوچی. وہ قادیانی کہنے لگا دیکھو اللہ نے تو فرمایا فی تحیونا وفی تموتون ومنہ تخرجون, عیسیٰ ابن مریم آسمان پر کیسے چلے گئے؟ سمجھ میں آئی؟ ان کو پوچھو تو کبھی سفر پر نہیں گیا؟ اب کتنے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن سعودیہ میں دسیوں سال گزر کے رہتے ہوں گے اور پھر بھی وہ پاکستانی ہیں. کئی امریکہ میں رہ رہے ہیں, کئی برطانیہ میں رہ رہے ہیں, کئی جاپان میں رہ رہے ہیں, کئی کویت میں رہ رہے ہیں, کوئی کسی ملک میں, کوئی کسی ملک میں, لیکن آخر کس ملک کی طرف اس کی نسبت ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اس لیے یہ اس کے منافی نہیں ہے. لیکن اس نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ جہاں کہیں کوئی سن لگتی ہے وہاں سن لگانے کی کوشش کر رہی ہے. چلو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلک خیر من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے اولاد آدم بے شک ہم نے نازل کیا ہے تم پر لباس کو, ایسا لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے, وریشا اور ایسا لباس جو تمہارے لیے زیب و زبائش کا باعث ہے, اور تقوی کا لباس وہ بہتر ہے. اس ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی آیتوں سے لعلہم یذکرون, شاید کہ وہ نصیحت حاصل. وہ تین قسم کا لباس, ایک وہ لباس جو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا اعزاز بخشا, جبکہ باقی زمین کی مخلوقات کو دیکھو تو انسانوں کو یہ بڑا اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس دیا, اور لباس کا جو عنصر ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور انزلنا کا معنی یہ نہیں ہے کہ آسمان سے یہ کپڑے بنے بنائے اتارے, جیسے انزلنا الحدید اللہ کے زمین سے نکلتا ہے, اس کا معنی عطا کرنا, یہاں اس کا معنی مہیا کرنا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس مہیا کیے ہیں جو تمہیں ننگا ہونے سے بچاتے ہیں. ایک تو غرضی پوری ہوتی ہے, اور دوسرا لباس جو ہے وہ زینت کا بحث. جتنا اچھا لباس پہنو گے تمہاری زینت کو وہ دوبالا کرے گا. تو امام ابو نیفا بڑا اعلیٰ لباس پہنا کرتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں 360 سوٹ وہ سال میں پہنا کرتے, تو جو ایک دن پہن لیا اگلے دن نہیں پہنا, وہ دوسروں کو دے دینا غریبوں کو. بعض لوگوں نے لکھا ہے امام مالک کے بارے کہ کوئی ایک ان کا عقیدت مند تھا جو 360 جوڑا دیتا تھا. 360 دینا ہے نا سال, تو سال میں اتنے دیتا. تو کہتے ہیں امام مالک کے ایک پہنتے تھے ایک دن بس, اگلے دن نہیں پہنتے, وہ غریبوں کو طالب علموں کو دے. تو اللہ کی نعمت کا اثر اس پر دیکھا جانا چاہیے. یہ کوئی ممنوعات میں سے نہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک بار آدمی اتنا تقوی اختیار کرتا ہے کہ وہ 2000 روپے کا سوٹ پہن سکتا ہے اگرچہ روزانہ پہنتا رہے, اللہ نے اس کو اتنی حلال روزی دی ہے, لیکن وہ اپنی روزی زیادہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے, بیوگان یتامہ پر, اور آپ اتنا قیمتی لباس نہیں پہنچتا. یہ تقوی کی سوچ. ہاں جی, نبی علیہ السلام نے بھی عیدوں کے لیے اور مہمانوں کی آمد پر اچھے لباس بنائے تھے, نئے لباس آپ پہننے کی کوشش میں ہوتے تھے اگر مل جاتا. تو اس واسطے یہ کچھ ضروریات میں سے نہیں ہے. وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَشْتَهُونَ مَصَائِبُ, ایک آدمی کا یہ نظریہ ہے کہ میں اپنا مال جو حلال ہے وہ غریبوں پر زیادہ سے زیادہ تقسیم کروں اور میں اس طرح گزارا کروں, اس کو اس کی نیت مبارک ہو. اور ایک آدمی وہ لوگوں کو بھی دیتا ہے لیکن اپنا بھی اصلیت لباس کی بہت اچھی رکھتا ہے, اس کے لیے اس کی نیت مبارک ہے. بس بہرحال حلال روزی اس کی ہو. چلو جی ٹھیک ہے, دو جوڑے بنا لیں, تین بنا لیں. یا بنی آدم قد انزلنا, تو یہ کون سی حدیث میں نے بیان کی؟ یہ بھی تو عقیدت مندوں نے لکھا ہے نا. اچھا فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری, ہاں جو سب سے بہترین لباس ہے وہ ہے عمل صالح کا لباس. یہ تیسرا لباس عمل صالح کا لباس. فرمایا کہ ولباس التقوی, اور لباس تقوی کا جو ہے یہ بہتر ہے. ورا پرہیزگاری کا, اللہ تعالیٰ کے ڈر کا لباس, یہ انسان کے اس سے صرف ظاہر میں زینت حاصل نہیں ہوتی بلکہ باطن بھی متعین ہو جاتا ہے. دل بھی نیت شیشے بلوری شیشے کی طرح گناہوں سے پاک اور صاف رہتا ہے. اللہ ہمیں یہ لباس نصیب فرمائے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزعہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے آدم کی اولاد, اللہ فرما رہے ہیں اے آدم کی اولاد, نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں شیطان, اے آدم کی اولاد نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان, جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے. یلدیان ہوما لباس ہوما, وہ ان سے ان کے لباس کے اترنے کا چھیننے کا چھیننے کا بحث بن گیا. فرمایا لے اور یوما, تاکہ دکھائے ان کی شرمگاہوں کو یعنی ننگے ہو جائیں. ان بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں, وہ تمہارا ایسا کاوا دشمن ہے, وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ یعنی اس کے ہواری جو اس کی نسل سے میں ایسا لات رہا ہوں کہ تم ان کو کسی جانب سے نہیں دیکھ سکتے. ان نہ جان شیطان اور یہاں بے شک ہم نے شیطانوں کو بیلی بنایا, للذین لا یؤمنون بے ایمانوں کا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہیں ہما وقت فتنے میں ڈالنے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش میں ہے, اس سے چوکس رہنا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور تمہارے سامنے تمہارے والدین کا حوالہ موجود ہے کہ تمہارے والدین کو کس طرح انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی اور پھر اللہ نے ان کو بچایا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور وہ لوگ جب بے حیائی کا کام کرتے ہیں, بے ایمان لوگ جب بے حیائی کا کام کرتے ہیں باغی, تو اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرمایا جب کرتے ہیں وہ بے حیائی کا کام تو کہتے ہیں وجدنا علیہا, پایا ہم نے اسی کام پر ہمارے باپ دادوں کو. فاللہ امرنا بہا, تو جب ہمارے باپ دادے دیر سے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اور اللہ نے حکم دیا ہمیں بہا ساتھ اس کے یہ ننگے طواف کرنے کا. اور دراصل بات یہ ہے نا کہ عرب کے جتنے لوگ یہ حاجی آتے تھے جاہلیت کے دور میں حج کرنے کے لیے, تو وہ یا تو قریش کا لباس ان کو مل جاتا, جن جن حاجیوں مردوں اور عورتوں کو, وہ اپنے کپڑے اتار دیتے اور وہ لباس پہن کے قریش کا وہ بیت اللہ کا طواف کرتے سانچ کرتے. لیکن ساری دنیا کو پیسے ملتا, تو جن کو ان کا لباس نہ ملتا پھر وہ کیا کرتے؟ بالکل مادردار بنا بڑا نہ ہو کر ننگے الف ننگے ہو کر وہ طواف کرتے اور اپنے آگے پیچھے وہ اپنے ہاتھ رکھ لیتے اور یہ کہتے پھرتے الیوم نبدو کلہ بازو، کہ آج کے دن ہم ننگے ہوں گے تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ہماری طرف دیکھے، تو ان کی عقل ماری گئی اور مشرق کی عقل ہمیشہ ماری جاتی ہے، ان کو یہ سمجھ نہ آیا کہ اس ہمارے لباس بیچارے کا کیا قصور ہے، اور جن چیزوں سے ہم نے بدکاریاں کی ہیں، گناہ اور جرائم کی ہیں، وہ تو ساتھ لیے پھرتے ہیں، وہ تو ساتھ لٹک رہے ہیں، اور جن بیچاروں کا کوئی ایک رتی کے دانے کے برابر بھی عمل دخل نہیں ہے ان کے جرائم میں، ان کے گناہوں میں، ان کو اتار پھینکتے ہیں اور اس طرح ذلیل ہوتے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک تو یہ دلیل دیتے ہیں ننگے بیت اللہ کا طواف کرنے کی کہ ہمارے باپ دادے اسی طرح کرتے آئے، اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں تم نے ان کو اتار کے ننگے ہو کے طواف کرو، اب ہم ان کپڑوں میں جنہوں میں اللہ کی نافرمانیاں کر چکے ہیں تو ہم ان کپڑوں کے ساتھ کیسے طواف کریں بیت اللہ کا، اللہ کے بیت کا. وہاں دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، ایک باپ دادوں کی تقلید اور ایک اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں. سمجھا گی؟ تو پہلے کا جواب نہیں دیا گیا، کیوں؟ یہ تو بہت غلط بات ہے، تقلید کیا آدمی، یہ تو آدمی کے ساتھ لگتا ہی نہیں کرتا. اور دوسرا کو اللہ نے جواب دیا، فرمایا کہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کے کام کا حکم دیتا ہی نہیں، یہ جھوٹ باندھتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا. یہ جو کہا ہے نا واللہ امرنا بہا، یہ تم نے جھوٹ باندھا اللہ، اللہ بے حیائی کے ننگے ہونے کا حکم ہی نہیں دیتا. فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم کیا کہتے ہو تم اللہ پر وہ چیز جو تم جانتے نہیں ہو. قل امر ربی بالقسط واقیم وجوہکم عند کل مسجد ودعو مخلصین له الدین کما عبادکم تعودون. فرمایا کہہ دو اے میرے پروردگار، فرمایا کہہ دو میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے انصاف کا، میرے پروردگار نے عدل کا اور استقامت کا مجھے حکم دیا ہے کہ میں سیدھی بات کہوں جو افراد تفریح سے والا ہو. باقی وجوہکم، اور حکم دیا ہے میرے رب نے کہ اپنے چہروں کو سیدھا رکھو. عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یہ میرے رب کا حکم ہے کہ اللہ کی طرف حکیم یعنی کلیتن اللہ کی طرف تمہاری طرف توجہ ہو، جب بھی اللہ کو سجدہ کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، نمازیں پڑھو. ود وہ مخلصینا، اور حکم دیا اللہ نے کہ پکارو اس اللہ کو اس حال میں کہ دین کو خالص کرنے والے ہو. کما بادا کم تو، جس طرح اس نے تمہیں شروع کیا ہے، پیدا کیا ہے، لوٹ جاؤ گے. فرمایا کہ جیسا کہ زمین سے تم کو پیدا کیا، اسی طرح تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے زمین میں مرنے کے بعد. فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالۃ انہم متخذ الشیطان انہم متخذ الشیطان شیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ایک گروہ کو ہدایت دے دی اللہ نے اور ایک گروہ ان پر ان کی گمراہی ثابت ہو گئی. انہم، بے شک انہوں نے اتخذ الشیاطین، پکڑ رکھا ہے شیطانوں کو اپنے بیلی سوا اللہ کے. ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت والے ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. فرمایا یا بنی آدم، اس کا شان نزول یہی ہے جو پہلے میں نے واقعہ بیان کیا ہے پچھلی عیتوں کے ساتھ ہے کا تعلق ہے کہ عورتیں طواف کرتی بیت اللہ کا ننگی اور کہتی کہ ہم طواف کر رہی ہیں اور یہ درست نہیں ہے کہ ہم ہماری طرف کوئی دیکھے الیوم یبدو بعضہم کلہ فما بدا منہ فلا اہل تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا بنی آدم خذوا زینتکم فرمایا اے آدم کی اولاد پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا اور اس میں جو اللہ نے احسان کیا بنی آدم پر اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اس میں یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے بڑا احسان ہے جس سے سترے عورت ہوتا ہے اور پھر حکم دیا کہ زینت اور خوبصورتی کا لباس پہنو نماز پڑھنے کے لیے کچھ اچھے سے اچھا لباس خوبصورت لباس یعنی صاف ستھرا پاکیزہ لباس اور پھر کچھ لوگوں کا ذکر کیا جو طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ کئی قسم کے ہیں کچھ اعلی جنت اعلی نار اور کچھ اعراف والے یہ تین گروہوں میں جو بٹ جائیں گے آگے ان کا پھر بیان آ جائے گا تو فرمایا کہ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد پکڑو تم اپنی زینت کو عند کل مسجد نزدیک ہر مسجد کے وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو فرما کیا کیا مسجد میں کرایہ وغیرہ کرنا جس سے ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ آیت کس ہستی پر نازل ہوئی ہے حضرت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نہیں اور نبی علیہ السلام نے اس طرح چراغاں کیے ہیں صحابہ نے کیے ہیں تابعین نے کیے ہیں تبا تابعی اصحاب کیوں موجود نہیں تھی چراغ یہ جن کو کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتے نہیں تھے یہ ابھی پیدا ہوئے چلو بجلی کے کمکمے نہ صحیح لیکن دیکھو بھائی ایک ہے روشنی ضرورت کے لیے کرنا وہ جو چراغا کہتے ہیں تم اس عید کا مطلب پچھلے زیادہ جانتے ہیں کہ امام کائنات نے زیادہ جان اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ نبی علیہ السلام نے ان عیدوں پر عمل نہیں کیا یہ کتنی بڑی توہین ہے کہ امام کائنات نے ان عیدوں کا مطلب یہ تھا اور آپ نے ان پر عمل نہیں کیا یہ اتہام ہے امام کائنات پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تابعین کی ائمہ کرام کی محدثین اعظام کی یہ زبردست توہین ہے کہ انہوں نے کسی بھی عمل نہیں کیا ان آیتوں پر ویسے کہنے کو تو ہر کوئی جو بات مرضی کہنے اس کا منہ تو نہیں پکڑا ہوا لیکن بہرحال دیکھ کے کہنا ہوگی ہاں تو فرمایا کہ اے آدم کی اولاد ہو گیا فرمایا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامة ذلک الفضل آیات لقوم یعلمون فرمایا کہہ دو کون ہے جس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے والطیبات من الرزق اور عمدہ صاف ستھرا رزق کس نے اس کو حرام کیا ہے کہہ دو کہ للذین آمنوا فی الحیات الدنیا یہ اصل تو ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہ رزق نکالے ہیں لیکن ان کی معرفت غیر ایمان والوں کو بھی دنیا میں یہ رزق مل رہے ہیں لیکن آخرت کو انہی کے لیے خالص ہو جائے گا فرمایا کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے ہے رزق جنہوں جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں خالص ہوگا یہ قیامت کے دن ان کے لیے دنیا میں تو ان کے لیے اللہ نے اصل میں روزی پیدا کی انما ترزقون بضعفائکم یہ جو مساجد میں مدارس میں اہل اللہ اور نیک غربا کمزور بیٹھے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ بیٹھے ہیں دنیا کو رزق دے رہا ہے, اور جب دنیا سے ایک بھی ایسا نیک نہیں رہے گا اللہ دنیا کو ختم کر دے, دنیا کو ہی ختم کر دے. لیکن قیامت کا دن خالص مومنوں کے لیے, دنیا میں اصل میں تو اللہ نے ان کے لیے یہ چیزیں پیدا کی, لیکن دوسروں کو بھی اللہ دیتا ہے, بھوکا نہیں مارتا. وما من دابۃ الا وما من دابۃ الا اللہ اللہ رزق. لیکن آخرت کو خالص مومنوں کے لیے یہ عمدہ رزق ہوں گے. فرمایا یعلمون. اسی طرح ہم تفسیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کو ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. کہہ دیجئے سماج کے لیے حرام کیا ہے میرے پروردگار نے فواحش کو, جو بھی ظاہر ہو فواحش, وما بطن اور جو باطن ہو, ان سب کو اللہ نے حرام کیا ہے. کبھی چیزوں کو جن کی کباہت اور جن کا ضرر وہ ظاہر بہر ہے, اور ایسی چیزیں جن کی کباہت اور جن کا ضرر باطن ہے اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے, حسد کو, بغض کو, انسان چیزوں کو. وہاں کشن کو بھی اللہ, اور یہ کہ اس چیز کو بھی حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی کو, جو نہیں نازل کیا اللہ نے اس کے متعلق دلیل کوئی دلیل. من تقول و اللہ مالا تعلمون, اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو. بھلے کل امت ناجل فیضا جا جل ہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا اجل آ جائے گی تو نہ وہ مؤخر ہو سکیں گے ایک گھڑی, ولا یستقدمون اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کے لیے جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی ہے ان کی ہلاکت کا, ان کی تباہی اور بربادی اور ان پر عذاب آنے کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے. اللہ نے آسمان پر فیصلے ہو چکے ہیں اور ان فیصلوں کے مطابق عمل ہوگا, پہلے ہوتا رہا اب بھی ہوگا. فرمایا بنی آدم اما یاتی نفرسن منکم یکسون علیکم آیاتی فمن اتقوا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کی اولاد, اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے یہ قصون علیکم جو بیان کریں تم پر میری آیتوں کو, تو جو شخص بھی متقی بن گیا اور ان نبیوں کا متبع ہو گیا وہ اصلاح اپنے آپ کی اصلاح کر لی, ان پر معاف پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور معافات پر وہ غم نہیں کھائیں گے. اب دیکھو قادیانیوں نے کہا, دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد تمہارے پاس میری طرف سے رسول آتے رہیں گے, تو مرزا بھی ان میں سے آ گئے. بھائی اللہ نے نبوت کا دروازہ بند نہیں کیا, یہ قرآن میں ہے تو بیان ہو رہی ہے. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, اما یاتینکم, کہ میری طرف سے تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے. تو معلوم ہوا کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا, رسول آئیں گے. تو اللہ نے جمع کا سیگا بولا آیا کلا مرزا, 30 اور بھی آئے. تو بہرحال یہ اللہ انہیں ہدایت دے, قرآن میں سن لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ پیچھے اللہ نے خطاب کیا نا, یا بنی آدم خذوا زینتکم, یا بنی آدم پیچھے کیا آیا ہے, لا یفتننکم الشیطان کما اخرجا, سمجھا گی, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اسی طرح یہ اللہ کا پہلے سے بیان ہے قرآن میں, جیسے وہ بیان درج کر دیا گیا ہے تاکہ مشرکین اور جو اللہ کے شکرے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم پر اللہ نے یہ احسانات کیے ہیں, ہمارے بابا کو اللہ نے مسجد ملائکہ بنایا ہے, ہمارے لیے لباس بڑی زینت بنا دی ہے. اس وقت اللہ نے خطاب کیا تھا, تو اسی طرح یہ بھی اس وقت کا خطاب ہے, کہ اللہ نے فرمایا تھا جیسے آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں اما یاد جنکم منی ہدن، پڑھا ہے کہ نہیں، کہ جب آدم کو جنت سے اتارا زمین پر اعزازی طور پر اللہ نے اپنا نائب بنا کے اتارا تو اس وقت ہی فرما دیا تھا کہ میری طرف سے ہدایت نامے آیا کریں گے. یہ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ نہیں بھی قرآن میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اندھا اندھا رسول آئیں گے محمد رسول اللہ کے بعد. یہ اس کا مطلب، یہ خطاب اور اول کا خطاب ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا تھا، یہ اس وقت کا خطاب ہے. قرآن میں اللہ نے اس کا درج، اس کو درج کیا ہے تاکہ یہ لوگ بھی کچھ عقل کریں. وہ آپ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور تکبر کیا ان سے، وہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا وقل او كذب بآیات اولئک ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ اور اس کی آیتوں کی تکذیب کی، یا اس نے اس کی آیتوں کی تکذیب کی؟ یہ دونوں بڑے ظالم ہیں. فرمایا اولئک، یہ لوگ پہنچے گا ان کو حصہ ان کا کتاب سے، جبکہ ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول آئیں گے. یتوفونہم، وہ ان کو فوت کرتے ہیں. قالوا اینما کنتم، تو پھر فوت وقت کرتے وقت ان کو وہ ڈانٹتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں کہ اینما کنتم تدعون، کہاں گئے وہ تمہارے گرو کرنی والے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے رہے. قالوا ضلوا عنا، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم سے وہ گم ہو گئے. آپ وشاہدوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر شہادت دیں گے کہ انم کانو کافرین، کہ بے شک یہ کافر ہو کے زندگی گزارتے رہے. یعنی دنیا میں جو ان کے لیے حصہ لکھا ہے، لکھا گیا ہے، اللہ نے لکھ چھوڑا ہے کہ فلانے کو اتنا مال ملے گا، اتنا رزق ملے گا، اتنی عمر ملے گی، یہ ہر ایک کو ملے گا. یہ نالہم نصیبہم من الکتاب، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فلانے کو اتنی دولت ملے گی، اتنے اموال ملیں گے، فلانے کی اتنی عمر ہوگی، وہ ضرور پوری ہو کے رہے گی. پھر جب وہ پوری ہو جائے گی تو ہمارے فرشتے آئیں گے ان کو مارنے کے لیے، اور ان کی موت کا وقت آ جائے گا. تو پھر وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے، کہاں ہے تمہارے وہ آلہا جو تم نے اللہ کے مقابلے میں بنا رکھے تھے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ان پر یہ ڈانٹ اور توبیخ کے لیے کر لاؤ ان کو. فرمایا قالوا ضلوا عنا، پھر وہ جو باغی ہیں اور مکذبین ہیں وہ ان فرشتوں کو کہیں گے کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے، ہمیں اب ان سے کوئی کسی قسم کے نفع کی کوئی توقع نہیں رہی، وہ غادر ہو گئے ہیں، بے وفا ہو گئے، بھاگتے ہوئے نظر آئے. اللہ، اور پھر وہ اقرار کریں گے اور افسوس کریں گے. لیکن اب کا افسوس کیا بنتا ہے جب چڑیاں چگ گئی تھے، قبل از وقت یہ افسوس کر کے اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلاتے تو یہ افسوس کرنا کام آ جاتا. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امت لعنت اختا عزت دارا کفیا جمیا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فرمایا کہ کہا فرمایا کیا کہ جب داخل ہوگا کوئی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا قیامت کے دن ان مکذبین کو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، فرمائے گا اللہ داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو گزر گئی تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی آگ میں، کلما دخلت، جب بھی داخل ہوگا کوئی گروہ کوئی امت وہ لعنت کرے گی اپنی بہن کو، حتیٰ کہ جب سب جمع ہو جائیں گے اس آگ میں تو کہیں گے ان کے پچھلے ان کے پہلوں کے لیے ربنا ہاؤلا ذلونا، اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فاتح مذہب اللہ ان کو دگنا عذاب دے، دے ان کو عذاب دگنا، قال لکل نزیف، اللہ فرمائے گا ہر ایک کو دگنا ملے گا، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں، فرمایا وہ اتباع کہیں گے پچھلے اپنے پہلوں کو، یعنی اتباع اپنے متبوعین کو جن کے متعلق یہ عقیدے رکھتے رہے غلوب والے، اپنے قائدین کو اپنے رؤساء کو وہ کہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تیرے راستے سے ہمیں بھٹکا دیا، اور ان کے انہوں نے ہمارے لیے شیطان کی طاعت کو مزین کیا، اللہ ہماری یہ درخواست ہے کہ ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ ہمارے کافر ہونے کا سبب بھی یہی بنے، جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ہم نے ہمارے بڑوں کی اطاعت کی جو ہمارے بڑے بنے ہوئے تھے، فاضلونا سبیلا، اللہ انہوں نے ہمیں تیرے راستے سے گمراہ کر دیا، ربنا آتم ذئبین من العذاب، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب، اللہ اللہ فرمائے گا لکل ذئب، ہر ایک کے لیے دگنا، قادہ کے لیے جو قائدین اور رؤساء ہیں ان کے لیے، مطبوع ان کے لیے بھی اور اتباع کے لیے بھی، اور جو قائدین ہیں ان کے لیے دگنا، ایک ان کے اپنے گمراہ ہونے کا اور ایک ان کو گمراہ کرنے کا، اور جو اتباع ہیں ان کے لیے دگنا کیوں، ایک تو یہ کافر بنے باغی بنے، ایک کفر میں ان کی تکلیف کی ان کو بھی دگنا، ایک تو ان کے کافر ہونے کا گمراہ ہونے کا اور ایک کافروں کے پیچھے لگنے کا، اور تم نبیوں کے پیچھے نہ لگے ظالمو تمہیں شرم نہ، ہم بجار کیا تم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے پیچھے لگے، اللہ فرمایا ان الذین کذبوا، ہاں وقالت اولاهم لاخرهم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، کہیں گے ان کے پہلے یعنی ان کے متبوع اپنے پچھلوں کو اپنے اتباع کو، کیا کہ ما کان لکم علینا من فضل، نہیں تھی ہمارے لیے تم پر کوئی فضیلت، ہم بھی تمہارے جیسے بندے تھے، تم نے ہمیں کیوں کرنی والا سمجھا، کیوں گمراہ ہوئے ہم پر ہمارے پیچھے لگ، فذوقوا العذاب، اب چکھو تم عذاب، بما کنتم تکسبون، بس اب اس کے کہ تم کماتے رہے، یہ تمہاری کرتوت تھی کہ نبیوں کی پیروی چھوڑ دی، ہمیں تم نے رہنما بنا لیا، اب اس کی ان گناہوں کی سزا بھگتو، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہیں کھولے جاتے دروازے آسمان کے اور نہیں داخل ہوں گے وہ جنت میں، حتیٰ کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، اللہ فرمایا ان کے لیے جو بد ہیں متکبر ہیں کافر ہماری آیتوں کے مکذب ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان کے عمل صالح اوپر کو نہیں چڑھتے، اللہ نے جیسے فرمایا الہ یسعد القلب الطیب، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اللہ علیین میں عمل ان کے پہنچتے ہیں جو نیک لوگ ہیں, نبیوں کے متبعین ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان کا کوئی عمل صالح اور کوئی دعا وہ اوپر کو نہیں جاتی. اور یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا ہے بعض مفسرین نے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے ان کے روح کے لیے نہیں کھولے جاتے, جبکہ ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں. اور اس کی تائید میں یہ بات ہے کہ کافر آدمی جب وہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو فرشتہ ملک الموت آتا ہے تاکہ اس کے سر کے برابر بیٹھ جاتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ ایتھا نفس الخبیثہ, خبیث نفس نکل توں اللہ کی ناراضگی تک اور اللہ کی غضب کی تک. اور پھر نکلتا ہے کان کانے جی فتن, جیسے مردار کی بو آتی اس طرح اس کی بو آتی ہے. اور کسی فرشتوں کی پارٹی پر اس کا گزر نہیں ہوتا, ہاں جی, تو جس پارٹی پر بھی گزر ہوتا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں یہ خبیث روح کہاں سے آ گئی, حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا تک روح پہنچتی ہے اور اس کے لیے دروازہ آسمان کا فرشتہ کھلانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے لیے دروازہ اس روح کے لیے نہیں کھولا جاتا, اس کو سجیل میں وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے. الامان والا تو فرمایا ولا یدخلون الجنت حتی یلجن الجمل فی سم الخیاط, وہ جنت میں قیامت کے دن داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے. اب سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ یہ تعلیق بالمحال ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ مثال دی ہے تعلیق بالمحال کے لیے کہ یہ کافر جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے, جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا اسی طرح کافر جنت میں نہیں جا سکتا کبھی بھی. ساتویں زمین کے نیچے یہ جو ہے نا سیاحین اور چیزوں کی کھوج لگانے والے, انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ زمین کی گہرائی تک پہنچنے کی, تو وہ کہتے ہیں آگے ایک ایسا مقام آ گیا ہے کہ وہاں کوئی ورما اور کوئی اسلحہ کام ہی نہیں دیتا کہ نیچے چلا جائے. تو معلوم ہوتا ہے تو سخت پتھر کی وہ جلی ہے جہنم کے اوپر. سمجھائی بات کی؟ واللہ اعلم بالصواب. ہم تو ایمان رکھتے ہیں جنت پر بھی جہنم پر بھی, اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم سے ہمیں بچانا اور جنت میں ہمارا داخلہ نصیب. مختلف کتابوں میں موجود ہے, تو بعض تفاصیل میں بھی بہت مثلا معارف القرآن کو دیکھیں تو اس میں موجود ہے. اچھا جی, فرمایا وَنَذَانَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. ہاں فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ہو گیا لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ان کے لیے جہنم میں بچھونے ہیں اور ان کے اوپر اوڑھنے ہوں گے. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے صالح. نہیں تکلیف دیتے ہم کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, وہ لوگ جنتی ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَذَانَ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. فرمایا چھین لیں گے ہم, کھینچ لیں گے ہم, چھین لیں گے ہم اس چیز کو جو ان کے سینوں میں ہے. ریل لکینا چلتی رہیں گی تلے ان کے نہرے, اور کہیں گے وہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دے دی اس کے لیے, اور نہ تھے ہم کے خود بخود کی ہدایت پا جائیں لولا ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری یاوری نہ کرتا، اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، بے شک آئے ہمارے رب کے رسول بھیجے ہوئے پیغمبر حق لے کر، ونودو اور یہ ندا کی گئی کہ یہ جنت ہے، اورثتموها تم اس کے وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون بسبب تمہارے عمل کرنے کے، تمہارے عملوں کے. فرمایا کہ یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ ہم طلحہ زبیر میں اور جتنے ہمارے ساتھ ایک دوسرے کے متعلق کچھ رنجشیں تھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے گا، اور وہ جو ہماری ایک دوسرے سے رنجشیں تھیں وہ دور فرما دے گا، ہم ایک دوسرے کے نیت بھائی بھائی بن کے جنت میں جائیں گے. اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو مناقشات ہوئے ہیں، مشاجرات ہوئے ہیں، وہ سب اللہ وعدہ دے چکا ہے ان کو جنت میں لے جانے کا. اور جو دنیا میں بعض وجوہ کی بنا پر ایک دوسرے کے متعلق ان کی رنجشیں ہو گئی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہی دور فرما دے گا، اور ان کے دلوں میں کوئی بغض، کینہ اور کسی قسم کی میل نہیں رہنے دے گا، ایک دوسرے کے مخلص بھائی بھائی بن جائیں گے. کس کا یہ سب تو ابن کثیر اور ساری تو حاصل میں یہ موجود ہے. فرمایا ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين. فرمایا کہ پکاریں گے جنتی جہنمیوں کو، کیا کہیں گے؟ معلوم ہوتا ہے کچھ راستے رکھے ہوں گے کہ جنت جدا ہے، جہنم جدا ہے، لیکن اس کے باوجود جنتی جس کے متعلق چاہے گا اللہ جہنم والے سے گفتگو کرے گا، جیسے اگلی صورتوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ وہ کہے گا اور تم تو ہمارے متعلق یوں کیا کہاں کرتے تھے. اچھا تو فرمایا پر پکاریں گے، ندا کریں گے جنتی جہنمیوں کو، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، یہ کہ ہم نے تو پا لیا وہ وعدہ جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کر رکھا تھا. کیا پایا؟ حقاً برحق. فحال وجد تم، کیا تم نے پایا وہ جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ برحق. قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، جنمی کہیں گے ہاں. فأذن مؤذن بینہم، بس اعلان کرے گا اعلان کرنے والا ان کے درمیان کہ اللہ کی لعنت ہمیشہ رہے گی ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، وہ لوگ جو اعراض کرتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس راستے میں کجی کو، وہ لوگ کفر کرنے والے ہیں آخرت کے ساتھ. وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان پردہ ہے لوگ، لیکن اس طرح کی اللہ گفتگو کروا دے گا ان کو. فرمایا وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف پر فرمایا بندے ہوں گے جو پہچانیں گے ہر ایک کو ان کی علامتوں سے. ونادوا اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے جنتی جنت والوں کو، کیا؟ ان سلام، جنت والوں کو وہ پکار کے کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر جنتی ہو سلامتی ہو. لم یدخلوا، وہ ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں جنت میں جو اعراف پر کھڑے کیے گئے ہیں. وہم یطمعون، اور وہ جنت میں داخلے کا تمہ رکھتے ہیں، اللہ ان کا تمہ پورا کرے، ان کو جنت مل جائے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابُ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب پھیری جائیں گی آنکھیں ان کی طرف جہنمیوں کی، تو کہیں گے ربنا، او جڑے آراف سے کھڑے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، نہ بنانا، نہ کرنا ہمیں ساتھ ظالم قوم کے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، خدا و رحمت لقوم یؤمنون، یقیناً ہم ایسی کتاب لے کے آئے ہیں تمہارے پاس، فصلناہ، جس کو ہم نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے، اور پھر اندھاتندنی علا علم، علم پوری ادوار اور ازمنہ کی نہایت بہترین ترجمان کتاب، مکنن کتاب، جو پوری انسان کی زندگی کے شب و روز کا جس میں بیان ہے، فرمایا ہدم و رحمت لقومی یؤمنون، یہ کتاب جو ہم تفصیل لائے ہیں یہ سب چشمہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو میں وہ کتنا نہیں آتا، کیوں نہیں آیا کرا لیا؟ اچھا اچھا لو جی میں برکت حال بچا، ٹھیک ہے بھائی تمہاری مہربانی تم نے بتا دیا، فرمایا بنا دا صاحب الاعراف رجالا یعرفون، اے ہو گیا نا، بنا دا صاحب الاعراف، اور پکاریں گے اعراف والے بندوں کو کہ پہچانتے ہوں گے ان کو ان کی علامتوں کے ساتھ، کیا کہیں گے، ما اغنان کم جمو کم وما کنتم تستکبرون، نہ کفایت کی تم سے تمہارے جتھوں نے تمہاری جماعت نے، وما کنتم، اور جو مال متاع جمع کر رکھا تھا کوئی چیز تمہیں کام نہ آئی، وما کنتم تستکبرون، اور نہ کفایت کی تم سے تمہارے تکبر نے، اس چیز نے جو تم تکبر کرتے رہے، آج تمہارا کبر و غرور کام نہ آیا، اور تمہاری جماعتیں، تمہارے ساتھی، تمہارے اموال، دولت، کوئی چیز اقتدار کام نہ آئی، ہاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ان کو اللہ رحمت نہیں اپنی عطا کرے گا، رحمت نہیں پہنچے گا ان کو اللہ ساتھ اپنی رحمت، داخل ہو جاؤ اللہ فرمائے گا جنت میں، تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ غم کھاؤ گے تم، بنا دا صاحب النار صاحب الجنہ انفیض علینا من الماء، اور فرمایا آگ والے دوزخ والے وہ پکاریں گے جنتیوں کو کہ ہم پر بھی کوئی پہلا پانی کا فیضان کر دو، ہم پر بھی پانی کا فیضان کرو، اور مما رزقکم اللہ، یا کوئی کھانے کی چیز دے دو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرين، جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے جنت کا کھانا پینا کافروں پر، پتہ نہیں کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے سارے جنمی جنت میں آ جائیں گے، وہ کہاں سے انہوں نے مسئلہ لیا ہے، قرآن کہتا ہے جنتیوں کی زبانی ان اللہ حرمهما على الكافرين، کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے جنت کا کھانا پینا کافروں پر، اور جن لوگوں میں ایمان اور توحید موجود ہے اور انہوں نے کبیرے گناہ کیے ہیں، آخر کار وہ جنت میں امام کائنات کی سفارش کے ساتھ جائیں گے، تو ہم کیسے ان کو کہہ دیں کافر، اگر وہ کافر ہیں تو کافر کا تو جنت میں جانا حرام ہے، لہذا گناہ کبیرے کے ارتکاب کے ساتھ کافر نہیں ہوگا، بخاری کی حدیث ہے لم یعملوا خیرا، آخر کار جن کے دل میں عقیدہ توحید اور ایمان پکا ہے اور اس نے کبھی بھلائی کا عمل کیا ہی نہیں زندگی بھر، امام کائنات کی سفارش سے وہ بھی جنت میں چلے جائے، تو ہم کیسے جرت کے ساتھ یہ فتویٰ دے کہ وہ کافر ہے، وہ فلانا گناہ کرنے والا کافر ہے، وہ فلانا گناہ کرنے والا ہے، ان کے متعلق جو کفر کے فتاوی آئے ہیں بعض روایات میں بھی آئے ہیں، اس کا مطلب کفر دون کفر ہے، جیسے امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں وضاحت کی ہے، یعنی وہ کفر نشکری کے معنی میں، ایک دو قسم کا کفر ہے نا بھائی، ایک کفر ہے مخرج من الملت الاسلامیہ، ایسا کفر جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، اور ایک کفر ہے جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، جیسے ایک مومن جو مباحث ہے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس میں اس گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کا کبیرہ گناہ ایسے آدمی کا اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا. جی بات آ گئی لم یعملوا خیرن قطو, وہ بے نماز جو نماز کو فرض ہی نہیں سرے سے جانتا. کہتا ہے مولویوں نے بنا چھوڑا ہے نیچے اوپر ہونا, اور نماز جو قرآن میں آئی ہے اس کا معنی تو یہ اپنے بال بچوں کو روزی کما کے کراؤ, اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ وہ مکذب ہے. لیکن جس سے سستی ہوتی ہے اس کو اللہ کا فرض سمجھتا ہے اور اس سے وہ چھوٹ بھی جاتی ہے نماز, لیکن باقاعدہ اپنی ضمیر میں ملامت کرتا ہے. تو اگر وہ پکا نمازی ہمیشہ کا تو اس سے بڑی تو خیر ہی کوئی نہیں. لم یعملوا خیرن قطو, تو اس سے بڑی تو خیر ہے ہی نہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا نا تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا, خیر کا عمل نہیں کیا, لیکن عقیدہ توحید اس کے سوائدہ قلب میں موجود ہے تو وہ امام کائنات کی سفارش سے جنت میں جائے. اگر اس کو پکا کافر کہتے ہیں تو پکا کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جائے. جی جن جی جی ہاں وہ تمام علیہ السلام میں. کیسے تمام علیہ السلام میں؟ کوئی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے, کوئی کسی سے کچھ مانگ رہا ہے, کوئی کسی سے کچھ مانگ رہا ہے, کوئی امام کائنات کی نبوت کا منکر ہے. جو امام کائنات کی نبوت کا منکر ہے وہ غیر مبارک, اس کی توحید کا کوئی حکم. توحید وہ ہے جو نبی کی مارک مار سمجھ میں آ گئی نا. تو بتا تو دیا ہے, بتا تو دیا ہے کہ کفر دو قسم کا. ہاں جی ہاں میں نے وہ بتا دیا, میں سب آنے والی ساری روایتوں کی کا میں نے حل کر دیا ہے. کس کی طرف ہاں ان کا مطلب ہے وقتی طور پر ایسا ہو, آخر کار ان کو جب جنت میں جائیں گے تو سب کچھ حال ہو جائے گا. پہلے ان کو جنت کا دخول عملی نہیں ہوگا, اس وقت تک نظر عام سے نہیں دیکھیں گے. فرق جنت میں نہ جانا میں ان کو کیا ملے گا؟ وہ جنت میں جائیں گے, وہ وہاں کھڑے ہوں گے, اور کیا ملے گا؟ عذاب سے بچے ہوں گے, جنت سے دوری ہوگی. لیکن وہاں بڑے شوق اور بڑے انتظار اور پوری تما کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اللہ ہمیں ابھی جنت میں لے جائے گا, اور یقینا لے جائے گا. فرمایا الذین اتخذوا دینہم لعباً ولعباً وغرتهم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. وہ لوگ جنہوں نے پکڑ رکھا اپنے دین کو تماشا اور کھیل اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے, بس آج کے دن ہم ان کو بھول جائیں گے جیسے کہ وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے. وما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور بوجہ اس کے کہ وہ ہماری ایتوں کا برابر انکار کرتے رہے. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم ہدی و رحمہ قومی یؤمنون. دیکھیے کافر جو بدبخت ہمیشہ کے خسارے کے مستحق ہو گئے آخرت میں, ان کا ذکر کیا, اور یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی ایک کے لیے حجت نہیں ہے. اللہ نے رسولوں کو بھیجا, کتابوں کو نازل کیا انسان کی ہدایت کے لیے, اور اس کے بعد پھر آگے انبیاء علیہ السلام کے قصص کا بیان آ رہا ہے. شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر کے لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام تک. فرمایا ولقد جئناهم, بے شک ہم نے لائے ہیں ان کے پاس ایسی کتاب کہ تفصیل سے بیان کیا ہم نے اس کے اوپر علم کے, وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون, ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. یعنی آل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو مفصل ہے. فرمایا هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا اون ردو فنا عمل غیر الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نہیں انتظار کرتے وہ مگر اس کی تعویل کا, اور جس دن آ جائے گی تابوت اس کی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو بلایا پہلے سے, بے شک ہمارے رب کے رسول آ چکے حق لے کر, فالنا من شفا, کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی کہ ہماری سفارش کریں, یا ہم دنیا میں رد کیے جائیں, دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیے جائیں تو ہم عمل کریں گے, غیر اللہ دی کنہ نہ عمل, علاوہ ان عملوں کو جو پہلی زندگی میں کر کے آئے ہیں. قد خسروا انفسہم, فرمایا انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں رکھا, فضلنا انہم ما کانوا یفترون, اور ان سے گم ہو گئی وہ چیز جو وہ جھوٹ باندھتے رہے. اب ان کو کچھ نہیں. تعویل کا مطلب ہے کہ جس دن آ جائے گی تعویل, ہل ینظرون الا تعویلہ, نہیں انتظار کرتے مگر اس کی تعویل کا. تعویل سے مراد وہ مکے والے اب عذاب کا انتظار کرتے ہیں, یا اس کا معنی ہے کہ قیامت کے انتظار میں, دونوں معنی ہو سکتے. یوم یاتی تعویل, جس دن اس کی تعویل آئے گی یعنی قیامت کا دن آ جائے گا یا عذاب آ جائے گا, اس وقت ان کے لیے کوئی فائدہ نہ ہوگا. حشر کے روز یہ دعائیاں دیں گے کہ اللہ ہمیں رد کر دے دنیا میں, اب ہم بڑے نیک بن کے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں غلط ہے. دوسری آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم دنیا کو دوبارہ بھیج بھی دیں دنیا میں ان کو, تو پھر بھی پہلے کی طرح بعد نصیب رہیں گے. ان ربا کو ملا الزی خلق سماوات ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو چھ دنوں میں, جبکہ وہ ایک لمحے میں پیدا کر سکتا تھا. انسان کو ہدایت دی ہے کہ چاروں طرف کو دیکھ کے آرام سے اور تسلی سے کام کیا کرو. ثم استوى, پھر برقرار ہوا عرش پر, وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن میں, طلب کر لیتا ہے وہ اس کو, حسیثاً, بہت جلدی, اور سورج اور چاند اور ستاروں کو یہ مسخرات مطیع کر دیے گئے اللہ کے حکم کے سامنے. علانا الخلق, خبردار اسی کے لیے پیدا کرنا ہے, والامر, اور اسی کا امر جاری ساری ہے. تبارک اللہ رب العالمین, وہ با برکت ہے اللہ جو رب العالمین. اللہ عرش پر مستوی کیسے, جیسے اس کے شایان شان ہے. سلف صالحین کا یہی مذہب ہے اور ہمارا یہی موقف اور ہمارا یہی عقیدہ ہے. فرمایا رات کو دن پر ڈھانپ جائے اس کو چلا جاتا ہے بھائی, اور وہ جلدی سے اس کو طلب کر لیتا تاکہ اس کو پا لیتا ہے. اسی طرح سورج چاند یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی چاکری کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کی مطیع, کیونکہ یہ سب کا خالق اللہ. تو ہر چیز کا خلق بھی اللہ کے لیے اور ہر چیز کا امر بھی اللہ کے لیے ہے. خود سیزن میں بہت جلدی تیزی کے ساتھ, حتیٰ کہ وہ اس کو پا لیتا ہے, یعنی وہ چلا جاتا ہے, یعنی مثلا رات اور دن اس کو طلب کر دینا آ جاتا ہے فوراً. فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین, پکارا کرو اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے, بے شک وہ نہیں دوست رکھتا حد سے زیادتی کرنے والوں کو. اور دعا بھی حد سے زیادتی کے ساتھ نہیں مانگنی چاہیے, براشیں پھاڑ پھاڑ کر کے بہت اونچی آواز کے ساتھ. حدیث میں آیا انکم لا تدعون اسما ولا غائبا, تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے اور نہ کسی ایسی ذات کو جو موجود نہ ہو, تمہاری سنتی نہ ہو. ایسی دعا مانگنا کہ ایک عورت دعا مانگتی اللہ مجھے بندہ بنا دے, مجھے نبی بنا دے, کوئی دعا کرتا اللہ مجھے نبی بنا دے, یہ ایک معتدی ہے. یہ سمجھا گی, ایسی دعا مانگنی چاہیے جس میں حد سے تجاوز نہ ہو. اچھا جی, فرمایا اب یہ کوئی دعا مانگے گا اللہ مجھے نبی بنا دے, وہ معتدی کی دعا ہے. دعاؤں سے اور عملوں سے نبوت نہیں ملتی, یہ واضح چیز ہے. فرمایا ولا تفسدوا من الارض بعد اصلاحها. جی ہاں, تو پھر ان الحمد والنعمت لک ولا ملک والملک لک لا شریک لک, یہ بھی ذرا ہوگی پڑھنا چاہیے. بھائی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اونچی آواز سے دعا جو مانگی ہے وہ اونچی آواز سے مانگے گے, کیونکہ نبی علیہ السلام مبین ہے قرآن ہے, آپ نے تبیین کر دی. رافع صوتا ہوا قال آمین, جاری رقطوں میں آپ نے بابا نے بلند آمین کہی اور آپ نے نمازیوں کو حکم دیا کہ جب امام بابا نے بلند آمین کہے تم بھی آواز بلند آمین کہو, اور جہاں نبی نے سری نمازوں میں آہستہ آمین کہی, ہم آہستہ کہتے ہیں, ہم تو امام کائنات کی نبوت کی زندگی کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں اور نمونہ مانتے ہیں. اچھا جی, فرمایا اصلاح مت فساد پپا کرو زمین میں بعد اس کے درست کیے جانے کے, ودو ہو اور اس کو پکارو اس سے ڈر کر, اور نیم جنم اور اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر, وطمان اور جنت کا تما کرتے ہوئے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے. یہ جو لوگ صوفیا کرام کئی کہتے ہیں متصرفین, کیا کہ بھائی یہ بھی شرک ہے, جنت کے تمے کے لیے بیٹی کو جنم سے ڈرنے کے لیے کہا. بھائی اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو جنت کا تما رکھ کر نیکیاں کرتے ہیں اور میرے سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرتے ہیں, جنم سے ڈرتے ہوئے. سورہ سجدہ میں آپ پڑھتے ہیں یا ہر پھر رات کو سوتے ہوئے روز پڑھتے ہیں, خوف و طمع. فرمایا کہ وہو الذی یرسل الریاح, فرمایا یہ جو فرمایا نا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, کیا مطلب کہ زمین میں فساد مت مپا کرو, یعنی شرک کرو اور اللہ کی معصیت کرو, جبکہ اللہ نے نبیوں کو بھیج کے شرک کی حرمت بیان کر دی اور اللہ اور اللہ کو رسولوں کی معصیت کی حرمت بیان کر دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی, اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں اس کی رحمت سے پہلے, حتی اذا قلت صحابا ثقالا, حتیٰ کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بھرکم بادلوں کو, سکنا ہوا ہم ان کو چلاتے ہیں اس بادل کو, لبالا دن میتن کسی مردہ شہر کی طرف, فان گلنا بالماء بس اتارتے ہیں ہم ساتھ اس کے پانی کو, بس نکالتے ہیں اس کے ساتھ ہما قسم کے پھلوں سے باز کو, کذالک نخرج الموتا, اسی طرح ہم قبروں سے اٹھا لیں گے, برزخ میں سے اٹھا لیں گے, مردوں کو نکال لیں گے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور فرمایا جیسے کہ یہ ہوائیں آتی ہیں بادل لے کر, اسی طرح ہم رحمت کے بادل انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں, کتابیں نازل فرماتے ہیں, سمجھا بھی. اور شرک اور معاصی سے جو دل بھر چکے ہیں ان کو ان کی وجہ سے نکال دیتے ہیں ان کے دلوں سے, شرک اور معاصی کو, اور ابو بکر بنا دیتے ہیں, عمر بنا دیتے ہیں, عثمان علی بنا دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. فرمایا کہ اس اور شہر عمدہ بہترین نکلتی ہے, یعنی اچھی زمین والا سرسبز زمین والا شہر, اس کی انگوری نکلتی ہے اس کے پروردگار کی اذن سے, والذی خبث, اور وہ شہر اور وہ علاقہ جو نکما ہے. خبیث کا کیا مطلب؟ نکما, شور کی زمین. ہاں جی, فرمایا لا یخرج الا نکدا, نہیں نکلتی انگوری اس سے مگر نکمی کزال کا نصرف لایات. اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں ایتوں کو قومی ایسی قوم کے لیے یشکرون جو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. فرمایا شہر جو سبزہ زار علاقہ ہے اس سے بہترین انگوریاں نکلتی ہیں. مومن اللہ کی معزت اور اللہ کے نصائح کو سنتا ہے اس سے زبردست فائدے اٹھاتا ہے. یہ بہترین زمین ہو گئی, سمجھا گئی. اور منافق اور کافر یہ شریلی زمین ہے, وہ اللہ کے نبیوں سے وہ اللہ کی کتابوں کو سن کر کے علماء سے اللہ کے نازل کردہ شریعت کو سن کر کے انہیں نہ تو انہیں ان کا دھیان اور توجہ ہوتی ہے اور نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ مومن اور کافر کے لیے مثال بیان کی ہے. مومن طیب اس کا عمل طیب, جیسے کہ بہترین سبزہ زار جو زمین ہے اور اس کے پھل بھی بہترین پیدا ہوتے ہیں, اور کافر خبیث اور اس کا عمل بھی خبیث ہے جیسے کہ شریلی زمین, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. فرمایا اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں جیسے یہ مثال بیان کی ہے.